którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, jest 6 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy strażacy wypoczywają po gaszeniu pożarów w Szwecji. Dzisiaj wrócili do kraju po trwającej 2 tygodnie akcji. Do archiwum AIS-a dostęp ma Polska. To ważne dokumenty pokazujące, że dyplomacja w czasie wojny starała się ratować Żydów. Zajrzymy też na Tour de Pologne. Trzeci etap już za nami. Teraz odpoczywają, a za kilka dni powrót do służby. Do kraju wrócili strażacy, którzy gasili pożary lasów w Szwecji. Pracowali niemal bez przerwy przez 2 tygodnie w pobliżu miejscowości Sveg. Bardzo trudny teren i całkiem inna specyfika niż u nas. Ten las, w którym byliśmy, był około 20-letni. Ten las rośnie na kamieniach, jest 20-30 cm torfu i są wtedy drzewa. Te drzewa nie są tak ukorzenione jak u nas, także jak te lasy były wypalone, to w każdym momencie one mogły po prostu upaść na nas. Opowiada Paweł Paradowski z kołobrzeskiej jednostki. Młodszy kapitan Rafał Sołowiej mówił, że tęsknota za rodziną była ogromna. Ale ta motywacja, która nami kierowała, żeby tutaj pomóc, wspomóc kolegów ze Szwecji, wspomóc okoliczną ludność, no dawała nam siłę, żeby dalej ciężko pracować. Strażacy mają wolne do 10 sierpnia. Za profesjonalizm, niebywałą wytrwałość i znakomitą pracę dziękował im dzisiaj m.in. premier Mateusz Morawiecki. Polska ma dostęp do archiwum AIS-a. To ważny dowód na to, że w czasie II wojny światowej nasza dyplomacja starała się ocalić Żydów przed Holokaustem. W archiwum jest 120 pozycji. To paragwajskie paszporty dla Żydów, tysiące zdjęć osób liczących na ocalenie oraz korespondencje dyplomatów i organizacji żydowskich. O historii archiwum AIS-a opowie nasz reporter Karol Darmoros. Grupa berneńska współtworzona przez Chaima AIS-a i 5 Polaków, w tym dyplomatów, sfabrykowała tysiące paszportów latynoamerykańskich, dzięki którym ocalono co najmniej 100 osób. Archiwum zawiera namacalne dowody na poparcie tej tezy, tłumaczył Jędrzej Uszyński, pierwszy sekretarz ambasady RP w Bernie. Zawiera 8 paszportów Paragwaju wystawionych na konkretne osoby, na konkretne rodziny, wystawione ręką konsula Konstantego Rokickiego. I to właśnie z konsulem Rokickim najczęściej korespondował rabin AIS, pośrednik między oczekującymi na paszporty a polskimi dyplomatami. Archiwum daje twarde dowody, mówił wiceminister kultury Paweł Lewandowski. Na to, że polski rząd systemowo zajmował się pomaganiem Żydom na terenie okupowanej Polski, ale nie tylko na terenie okupowanej Polski. Nie wiadomo jednak, za jaką kwotę archiwum AIS-a zostało odkupione od potomków curyskiego rabina. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na razie archiwum zostanie w Bernie, tam będzie badane przez polskich dyplomatów. Do kraju zostanie przewiezione na początku przyszłego roku. W serwisie Trójki zaglądamy na Tour de Pologne. Trzeci etap już za nami. Dzisiaj kolarze jechali ze Stadionu Śląskiego do Zabrza. O zwycięstwie ponownie zdecydował finisz. Na mecie jest Kuba Niziński. Witaj. Kuba, ten, który wygrał 2 pierwsze etapy, dzisiaj był najszybszy po raz trzeci. Oj nie, Pascal Ackermann dzisiaj nie dał rady rywalom. Ten młodziutki kolarz, dzisiaj zamknięty przez rywali na tych metrach finiszowych, ale pojawiła nam się, urodziła chyba nowa gwiazda sprintu, Jose Alvaro Ocz. To on dzisiaj tutaj był najszybszy, Kolumbijczyk, 22 lata. To pierwsze jego zwycięstwo, jeżeli chodzi o rywalizację na takim szczeblu kolarskiej walki. I to właśnie Kolumbijczyk został nowym liderem wyścigu. Z naszej perspektywy informacja najważniejsza, góralem najlepszym cały czas jest Michał Paluta. Jutro blisko 180 km z Jaworzna do Szczyrku. No i jutro rozpoczną się prawdziwe góry. To był Kuba Niziński. Dziękuję za relację. A sport w Trójce już za niecałą godzinę. I na koniec zamieniamy rower na pociąg. Z koleją jest lepiej, ale podróż, co niektórych nadal przyprawia o ból głowy. Tak można w skrócie podsumować analizę Urzędu Transportu Kolejowego. Wynika z niej, że tylko 1/3 wagonów jest wyposażona w klimatyzację, 15% w internet. Nowych taborów jest coraz więcej, ale dla niektórych pasażerów posłuchajmy. Dobrze się pani jeździ pociągami? Komfortowo? Niespecjalnie, bo nie korzystam z pendolinu, tylko z telka i bez klimatyzacji jest troszkę słabo. Czy pasażerowie mogą liczyć na to, że jednak wsiądą do nowego pociągu, czy częściej trafią na starszy? Z roku na rok to wyposażenie pojazdów kolejowych się poprawia. Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. Prawie połowa już zespołów trakcyjnych wyposażona jest w klimatyzację. Nie zawsze ten nowy tabor jest dobrej jakości. Karol Tremer z 2-miesięcznika z biegiem szyn. W praktyce często muszą być odstawione, często

Songs That We Sing, jedna z piosenek wykonanych przez Charlotte Gainsbourg podczas wspaniałego koncertu w sobotę na OFF Festiwalu. Bo tak, ta godzina to spotkanie z Charlotte. Gainsbourg. Zapraszam na powtórkę naszej sobotniej rozmowy, kilkanaście minut po 22, kiedy to Charlotte Gainsbourg dość spontanicznie, bo o całej sytuacji dowiedziałam się dzień wcześniej, że być może będzie możliwa, okazała się być cudownym gościem naszych festiwalowych audycji z terenu OFF Festiwalu właśnie. Zatem jest kilkanaście minut po godzinie 22. Odtworzę dzisiaj wam wszystko dokładnie tak, jak odbywało się to wtedy na żywo na antenie, z tą różnicą, że tym razem w pełnej tłumaczonej wersji. Zatem 22.20, w tle muzyka zespołu Scalpel. Oni z Big Bandem grają na głównej scenie. Ja jestem na antenie i do mojego stolika dosiada się Charlotte. Śmieję się tutaj, kiedy wymawiam jej imię i nazwisko, ale tak, słyszeli państwo jej muzykę, a teraz jest obok mnie. Hi Charlotte. Hello. So great to have you here. It's great to be here. It's been a few weeks since I last saw you and the last words were see you in Katowice and you

Ben, c'est quoi le contraire de courageux? How, Fusa trouillard. When you're scared? How scared I was of everything. And I had a long period of time where I recovered from, not the operation, because that was not that much. It wasn't a big deal. But afterwards, to have been so close to death made me, was an extreme shock. Yeah. That I took a long time to recover from that, mentally, I mean. Yeah. You made a beautiful album out of this. Really. I guess that's what happens with art, even if you do not consider yourself an artist. Charlotte, it was an absolute pleasure to have you here. Me too, again. You are leaving me with a huge part of translation that I'm going to with absolute pleasure. Have a great time here Thank in Katowice and on stage, and I can't wait for your show. Thank you so, so much that you find time to come here. No, thank you to invite me. It was an absolute pleasure. No i tak właśnie było. To była wielka przyjemność gościć Charlotte Gainsbourg i nie spodziewałam się tego, że ta ostatnia odpowiedź to będzie odpowiedź zatopiona w takiej powadze, ale jak miało być, skoro sama zadałam tak poważne pytanie. No bo tak, Charlotte mówi o pracy nad albumem IRM, że to był bardzo intensywny czas. To z kolei wiąże się dla mnie w myślach z melancholią, z postacią z tego filmu. Przed tym wypadkiem myślałam, że jestem taka silna. Taka odważna. Aż dotarło do mnie, przeciwnie, jaka jestem słaba, jak to życie może szybko się skończyć. I przede wszystkim uświadomiłam sobie, jak bardzo się boję. To był ten moment, kiedy Charlotte zatopiła się między dwoma językami i szukała tych słów, by właśnie te emocje oddać. I wracamy do jej odpowiedzi. Wyjście z tego zajęło mi bardzo dużo czasu. Nie rekonwalescencja, z tym nie było większego problemu. Mam na myśli emocje. Byłam tak blisko śmierci i było w tym dla mnie coś ekstremalnego. Ale tak jak powiedziałam jej na koniec, z takiego doświadczenia tak trudnego wyszła przepiękna płyta, chociaż pewnie nie spodziewaliśmy się, że po albumie IRM tak długo będziemy musieli czekać na kolejne nowe od niej rzeczy, a już pewnie nikt nie mógłby sobie wyobrazić i wymyślić, że kolejny studyjny, pełny album będzie również naznaczony doświadczeniem traumatycznym, ekstremalnym i tak strasznym, jak wszystko, o czym opowiadała, szczególnie w tym naszym poprzednim wywiadzie sprzed kilku tygodni przywiezionym z Francji. Ale później, niecałe 2 godziny później był już koncert i wszystko to, o czym mówiła wcześniej, że te emocje są intymne, są wielkie i są ważne, ale w tym wszystkim jest też zabawa, było prawdą. Było to prawdą dla wszystkich jego uczestników, ale także i dla samej Charlotte i muzyków zespołu, którzy wspaniale spędzili ten czas na OFF festiwalu. Zresztą nieprędko teren festiwalowy już po koncercie opuścili. I to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą porcję wspomnień z OFF festiwalu. Tak jak wspomniałam, w przyszłym tygodniu w Aksamicie Marlon Williams i jego sesja zarejestrowana specjalnie dla nas. Za 2 tygodnie wywiad z zespołem Grizzly Bear. Dziękuję za wszystkie listy, za wszystkie wrażenia i wspomnienia z OFF festiwalu. Dziękuję wszystkim na OFF festiwalu za wspaniałą współpracę, za pomoc, za energię, entuzjazm. Arturowi oczywiście za wspaniały festiwal, bo właśnie taki był. No i tak, to był Aksamit, to był OFF festiwal. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był organizator koncertu Paula McCartneya 3 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 9. Zbliżał się koniec złotego sezonu. Wyczuwali to przemytnicy i pracowali, wytężając wszystkie siły. Bolek Lord zebrał naszą partię. Brakuje nam Józefa Trofidy, Bulldoga i Chińczyka, którzy siedzą w więzieniu. Również nie ma z nami Pietrka Filozofa, który zachorował i pozostał w domu. Natomiast Mamy jednego nowicjusza. Jest to wysoki, młody chłopiec w moim wieku. Zawsze ładnie ubrany. Nawet w drogę. Nazywają go zapewne z tego powodu Aligant. To jego pierwsza droga. Towaru pilnuje Lowa. Towar mamy tani. Ołówki, puder, mydła toaletowe, grzebienie i batyst. Noski mamy lekkie. Było nas 10. Idę zamyślony. Patrzę na 7 cudnych gwiazd wielkiego wozu i nadaję im, nie wiem dlaczego, kobiece imiona. Dobrze, że chłopaki nie wiedzą, o czym myślę. Wyśmieliby mnie. To będzie moja tajemnica. Uśmiecham się do gwiazd i zdaje mi się, że i one śmieją się do mnie. Po dniówce w lesie na noc ruszamy dalej i w 2 godziny od czasu wyjścia z lasu docieramy do hutoru Bombiny. Pakujemy się do stodoły i zrzucamy noski przy wrotach. Siadamy na słomie i wypoczywamy. Potem we trójkę, ja, Lord i Lowa, idziemy w kierunku hutoru. Skradamy się pod okna domu i obserwujemy, co dzieje się w środku. Obcych ludzi w mieszkaniu nie ma. Bombina robi coś przy stole. Wchodzimy do sieni, a stamtąd do izby. Dobry wieczór, kochanej gosposi, mówi Lord. Bombina chwilę patrzy na nas, a potem klaszcze w dłonie i wesoło się uśmiecha. No, dobry wieczór. Nie spodziewałam się. Siadajcie, siadajcie. Co u was słychać? Pytają Lord. A wszystko dobrze. A u was? Opowiadamy jej o zajściu z ostatnią partią. O wsypie Trofidy, Bulldoga i Chińczyka. Bombina wyraża swój żal. No a teraz robimy znowu? No jakże? Robimy, odpowiada Lord. Jeść chcecie? Jeszcze jak, mówi Lord. Ilu was jest? Prócz nas 3 jest jeszcze 7. Bombina wzięła się do pracy. Zaczęła smażyć jajecznicę. Lowka powiedział, że jest zmęczony i nie chce jeść. Poszedł spać. Po 30 minutach, obładowani koszami wiktuałów, ruszyliśmy do stodoły. Bombina poprzedzała nas z latarnią w ręce. Chłopaki wesoło przywitali Bombinę. Wańka Bolszewik uwijał się koło naszej gospodyni, prawiąc jej komplementy. W pewnym momencie coś powiedział do niej. Nie słyszałem jego słów. No, nie dla psa kiełbasa, odparła mu Bombina. Mądrze, powiedział Lord. Powiadam, chłopaki, rzekł z namaszczeniem kometa, że nasza Bombina to studnia mądrości. Kufer ze złotem, a nie baba. Znakiem tego, mówił dalej kometa, trzeba wypić. Niech żyje Bombisia 100 lat. 500, poprawił go Lord. 1000, ryczy szczur. Bombina śmieje się, wypija z nami szklankę wódki. Skończyliśmy jedzenie. Bombina wstaje i bierze latarnię. O, no dobranoc, chłopaki. Ognia mi tu nie zarzucić. Potem zwraca się do mnie. Proszę mi pomóc odnieść do domu kosze. W mieszkaniu postawiłem na ławce kosze i chciałem wrócić do stodoły. A gdzie ty? Zawołała Bombina. Do chłopaków spać? A ze mną nie lepiej? Lepiej, ale... Co? Nie wypada. Co pomyślą chłopaki? Będą śmiać się, przygadywać. Niech się śmieją, aby nie płakali. Co tobie? Czy ty taki zielony jesteś, że ich gadania boisz się? Widzisz? Ja się nie boję. Późnym wieczorem, gdy Bombina zgasiła lampę i zaczęła zasypiać, przypomniałem sobie wielką niedźwiedzicę i imiona, które nadałem poszczególnym gwiazdom. Pomyślałem, że dotychczas nie znam imienia mej kochanki. Przecież Bombina to nie imię. Ona już spała. Obudziłem ją. Przeciągnęła się leniwie. Oj, no, co chcesz? Jak ci na imię? Oj, no po co ci to? Tylko potem mnie obudziłeś. No tak, chcę wiedzieć. Roześmiała się, a potem powiedziała... Lonia. Leonia? To znaczy Leonia, tak? Tak. Podoba ci się? Bardzo. Powiedziałem szczerze. Od tego czasu nazywałem ją po imieniu. Lecz tylko wtedy, gdy byliśmy sami. A gdy patrzyłem na konstelację Wielkiej Niedźwiedzicy, to przy spojrzeniu na siódmą jej gwiazdę zawsze przypominałem sobie Leonię i tęskniłem za nią. Zrzucam z pleców noskę i wychodzę na drogę. Do hutoru jest około 300 kroków. Idę prędko i wesoło. Bez noski tak lekko się poruszać. Patrzę w lewo na Wielką Niedźwiedzicę i uśmiecham się. Powtarzam imiona poszczególnych gwiazd. Ewa, Irena, Zofia, Maria, Helena, Lidia i Leonia. Leonia. Potem powtarzam kilka razy. Leonia, Leonia. I śmieję się. Pewnie teraz śpi i nie śni się jej, że zaraz przyjdę. Przyspieszam kroku. Brama i furtka są zamknięte. Przełażę przez płot na dziedziniec. Z głębi podwórza rzuca się do mnie duży pies. Nero, Nero! Wołam na psa. Zbliża się w podskokach do mnie i z radosnym skowytem wspina się na tylnych łapach, starając się liznąć mnie w twarz. Odpycham go od siebie. Po cichu pukam do okna. Po chwili widzę za szkłem białą plamę twarzy. Kto tam? Ja. Władzio? Tak. Otwórz, Lonia. Już. Trzaskają zasuwy i wchodzę do ciepłej izby. Lonia dopiero co wstała z łóżka. Namiętnie całuje mnie. Jaki ty zimny. A chłopaki przyszli? Ja sam przyszedłem. Sam? Tak. Naprawdę? A po co? Stęskniłem się za tobą. I jazda w drogę. Śmieje się, a potem mówi poważnie. Nie może być. Kłamiesz. Zapewniła mnie, że na hutorze wszystko w porządku. Jednakże obszedłem podwórze i ogród. Obejrzałem stodołę i dopiero wtedy wyszedłem na drogę. Wyjmuję latarkę, zapalam ją i robię w powietrzu trzy duże kręgi. Czekam. Wkrótce na śnieżnej bieli drogi ukazują się jeden za drugim koledzy. Wpuszczam ich na podwórze i zamykam furtkę na zasuwę. Chłopaki poszli do stodoły, a ja do mieszkania. Lonia jest już ubrana. Krząta się po izbie, zapala w piecu. Przygotowuje dla mnie jedzenie, bo Lowa i chłopaki poszli spać. Później, gdy położyliśmy się do snu, Lonia powiedziała... Wiesz co, Władziu? Ja myślałam nad jedną rzeczą. Zostań ze mną. Na zawsze. Jakże to... Ale ja wszystko obmyśliłam. Zamknę punkt. Dość mam tego. Pieniędzy mi wystarczy. I dla ciebie nie zabraknie. Będziemy żyć. Wyrobię dla ciebie dokumenty. Mam znajomych w Woli Spółkomie w Zasławku. To da się zrobić. Nie. Ja nie chcę. Nie kochasz mnie. To? To co innego. Ale ja wolę żyć u siebie. Za granicą. Lonia długo przekonywała mnie, abym zgodził się na jej propozycję. Prosiła, przytaczała różne argumenty. Wreszcie powiedziałem jej, że pomyślę nad tym. Lecz wiedziałem z góry, że nigdy na to się nie zgodzę. Tu zanudziłbym się na śmierć. A może i Lonia zbrzydłaby mi. Lecz nie powiedziałem jej tego.